मेरे साईं की पालकी आई, मेरे बाबा की पालकी आई, शिरडी माने की पालकी आई, साईं राजा की पालकी आई, मेरे बाबा की पालकी आई, मेरे साईं की पालकी आई, शिरडी माने की पालकी आई, साईं राजा की पालकी आई। नाचे हैं जिसमें नर और नार, नाचे हैं जिसमें नर और नार, साईं की है लीला अपार, मेरे साईं की पालकी आई, मेरे बाबा की पालकी आई, शिरडी माने की पालकी आई, साईं राजा की पालकी आई, मेरे बाबा की पालकी आई, मेरे साईं की पालकी आई, होगा या बच्चा होगा, बूढ़ा होगा या बच्चा होगा, साईं का हर भक्त सच्चा होगा, साईं का हर भक्त सच्चा होगा, साईं की है लीला अपार, मेरे बाबा की पालकी आई, मेरे साईं की पालकी आई, शिरडी वाले की पालकी आई, साईं राजा की पालकी आई, मेरे बाबा की पालकी आई, मेरे साईं की पालकी आई, शिरडी वाले की पालकी आई, साईं राजा की पालकी आई। की आंखों का तारा है वो, दुनिया की आंखों का तारा है वो, साईं की है लीला अपार, मेरे साईं की पालकी आई, मेरे बाबा की पालकी आई, शिरडी माने की पालकी आई, साईं राजा की पालकी आई, मेरे बाबा की पालकी आई, मेरे साईं की पालकी आई, साईं राजा की पालकी आई। साईं की शिरडी में उड़े गुलाल, साईं की शिरडी में उड़े गुलाल, साईं की महिमा है सबसे कमाल, साईं की महिमा है सबसे कमाल, साईं की है वाले की पालकी आई, साईं राजा की पालकी आई, मेरे बाबा की पालकी आई, मेरे साईं की पालकी आई, शिरडी वाले की पालकी आई, साईं राजा की पालकी आई, मेरे बाबा की पालकी आई, मेरे साईं